شب بخیر کوچولو، به نام خدای مهربون که شما گلگلیا را آفریده، شما دخترای گلم رو، پسرای عزیزم رو. امیدوارم که حال همگیتون خوبه و آماده هستین قصه بشنوین. اما بچه ها، آقا کلاغ بعد از مدت ها دوباره اومده و برامون خبرهای خوب آورده از یک خواهر و برادر گل، سپهر و سوها. بچه سوها، البته سوها اختردانش، بله، ماما ندا و بابا مسعود میگن دختر خیلی خوبیه. مامان بزرگا عزیز جون، مامان جون، بابا بزرگا، بابا جی و آقا جونم میگن عجب نوه گلی داریم. بچه ها چی براتون بگم از این سوها خانم گل؟ چند تا از دندوناش افتاده، یه خورده نگرانه، ولی خب میدونه که انشالله برای دو سه سال دیگه دندوناش یواش یواش در میان، کامل میشن و خوشگل میشن. دختر گل ما شیر میخوره، خورشت کرفس رو هم خیلی دوست داره. در این حال این دختر اینقدر خوبه که به مامانش کمک میکنه، چون مامانش یه خورده دستاشون درد میکنه، بله، تو شستن ظرفا حتی کمک میکنه. دوستای گلی داره سوهای ما، پنا، پرنا، رونیا، سارا، زهرا. خب الهی شکر که سوهای ما خیلی دختر خوبی، برادرش هم ازش راضی، منم به عنوان عمه مریم روی ماهشون میبوسم و اگر اجازه بدین بریم سراغ قصه‌مون که اسمش هست گنجش کوچولوی کنجکاو. زنبوروی عسل، عزیزای من، توی مزرعه بزرگ دور گلها می پریدن و روی گلهای خوشبو می نشستن و شیره گلها رو می خوردن. گنجش کوچولوی قصه ما که روی درختی همون نزدیکی نشسته بود، با دیدن زنبورا پرواز کرد و رفت کنارشون و گفت: شما دارین چی کار می کنین؟ یکی از زنبوران نگاهی به گنجش کوچولو انداخت و گفت: داریم شیره گلها رو میخوریم. گنجش کوچولو با تعجب پرسید: چرا؟ زنبورا گفتن: معلومه، برای اینکه عسل درست کنیم. گنجش چیز تازه یاد گرفت، اون فهمید که عسل رو زنبورا درست میکنن، اونم با نشستن روی گلها و خوردن شهد گلها. گنجش کوچولو از روی شاخه درخت بال زنان اومد پایین تا از رو زمین دونه برداره و بخوره که چشمش افتاد به مورچه ها. مورچه ها تون تون دونه جمع می کردن و به لونه شون می بردن. گنجش کوچولو با تعجب اونا رو نگاه کرد و گفت: این دونه ها رو برای چی بر می دارین؟ دارین اونا رو کجا می برین؟ یکی از مورچه‌ها گفت: ما دونه ها رو جمع میکنیم و به لونه میبریم. گنجش کوچولو گفت: آخه چرا؟ مورچه‌ها گفتن: معلومه، برای اینکه اگه حالا دونه ها رو جمع نکنیم، زمستون که بیاد ما گرسنه میمونیم، هیچی نداریم که بخوریم. گنجش کوچولو یه چیز تازه یاد گرفت، اون از پیش مورچه‌ها رفت و شروع کرد تو آسمون پرواز کردن. چشمش افتاد به مرد دهقان که داشت تو مزرعش کار میکرد. گنجش کوچولو خودش رو به مرد دهقان رسوند. اولاغ که کنار مرد دهقان منتظر ایستاده بود با دیدن گنجش کوچولو بهش لبخندی زد. گنجش کوچولو پرید و رفت کنار اولاغ و گفت: اولاغ مهربون، میشه بگی مرد دهقان داره چی کار میکنه؟ اولاغ گفت: اون داره گندمایی رو که کاشته درو میکنه، بعدم اونا رو میذاره پشت من و میریم به آسیاب. گنجش کوچولو گفت: آخه چرا؟ اولاغ گفت: معلومه، برای اینکه گندم رو آرد کنن و بعد نون درست کنن. تابستون و پاییز و زمستون گذشت. گنجشک مرتب میپرسید: آخه چرا؟ از هر جوابی گنجشک ما چیز تازه یاد میگرفت. برای همین بود که وقتی دوباره تابستون اومد، گنجشک ما یه عالمه چیزای تازه یاد گرفته بود و از همه گنجشک ها داناتر بود. عزیزای گلم، هزاران آفرین به این گنجش کوچولوی قصه‌مون که هر چیزی رو که نمیدونست میپرسید و بزرگترا بهش جواب میدادن. شما هم اگر چیزی رو نمیدونین حتما سوال کنین، سوال کنین تا پی ببرین اون چیز چیه، به چه دردی میخوره. درسته؟ آفرین به شما، آفرین به شما دانشمند کوچولوهای خوب و نازنینم. خود منم از این قصه خیلی درس گرفتم. انشالله امشبم مثل هر شب بعد از قصه و شنیدن گنجش لالا مهتاب لالا حسابی لالا میکنیم. قربون لالا کردنتون برم. سوهام انشالله امشب خیلی خوب میخوابه و قصه‌ای که براش تعریف کردیم رو حتما دوست داره. خیلی خوب، خدا نگهداری همگی شما.